mo na mini pate wonara oho jamila wangu nimekosa nini mwenzangu mawazo yangu yananisumbua ona mwenzio ninavyochongeka jamila yeye mama oho jamila wangu nipe kweli yako mwenzangu nami nipate wonara oho jamila wangu nimekosa nini mwenzangu mawazo yangu yananisumbua ona mwenzio ninavyochongeka jamila yeye mama Mimi na kupenda.